ังสือเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายของครูบาอาจารย์3รูปพร้อมกับคำสอนดังนี้พระปรมาจารย์หลวงปู่เสากันตสีโลการให้ทานใครๆก็ให้ทานมามากแล้วมีพลานิสงส์มากเหมือนกันยังสู้บวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้มีอนิสงส์มากกว่าให้ทานนั้นซิอีกถ้าใครอยากได้บุญอยากขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์ก็ควรบวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้ให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำพระบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาคนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองเป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดไม่สนใจดูถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรไม่หลีกห่างขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนคนดีกับคนชั่วสมบัติเงินทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แหละใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้อย่าให้สายเกินแก้หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนี่ก็จวนแล้วนะมันก็ได้96ปีให้พากันระมัดระวังนี่ก็จวนแล้วนะมันก็ได้96ปีไม่นานละอายุ96แต่จะเป็นอะไรก็ตามเถอะเราพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนเสียว่าเราไม่มีวิตกวิจารกับการเกิดการตายของเราตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่มีจะก้าวหน้าก็ไม่มีจะถอยหลังก็ไม่มีคงเส้นคงวาหนาแน่นภายในใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมธาตุอยู่ในหัวใจพอนี่ล่ะเราสร้างมากๆและกลั่นกรองกันไปกลั่นกรองกันไปก็กลายเป็นธรรมธาตุภายในใจดวงเดียวนั่นละพออยู่ที่นั่นจึงไม่วิตกวิจารเรื่องการเป็นการตายเมื่อมันพอแล้วมันพอหมดความพอมันอยู่ในใจดวงเดียวนะสิ่งเหล่านี้ไม่พอยังบกพร่องขาดเขินอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาสม่ำเสมอส่วนใจนั้นเราอบรมให้ดีแล้วเสมออยู่ตลอดเวลาเลยจะเป็นจะตายอะไรไม่ได้วิตกวิจารละเมื่อมันพอในใจแล้วไปรวมอยู่ที่ใจนะทุกทั้งมวลสุขทั้งมวลมาอยู่ที่ใจหมดจะสร้างอะไรก็ตามก็ตามใจเป็นคลังใหญ่สำหรับรับดีและชั่วให้พากันระมัดระวังความชั่วอย่าทำการทำความชั่วมากน้อยเท่ากับการทำลายตนเองมากน้อยเหมือนกันทำความดีมากน้อยเป็นการส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดาไม่เช่นนั้นตายทิ้งเปล่าๆนะเราเกิดมาเนี่ย กี่วันกี่ปีกี่เดือนเราได้สร้างความดีมากน้อยเพียงไรแล้วสร้างความชั่วมากน้อยเพียงไรเอามาวัดมาตวงกันนะวัยเหล่านี้เป็นวัยที่ควรคิดแล้วนะอายุ40ปีขึ้นไปแล้วเริ่มคิดละคนเราถ้าไม่ได้คิดตอนนี้แล้วหมดโอกาสให้คิดเสร็จตอนนี้ล่ะอายุตั้ง40ปีขึ้นไปแล้วมักจะคิดเรื่อยๆละคิดเรื่อยเข้าไปเทศเมื่อวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ณวัดป่าบ้านตาด